BVSC alvast volledig in het teken van de Olympische Spelen. Zo spreken we een badmintonner die behoorlijk wat tegenslag kende op zijn reis richting Tokio. En naast mij zit niemand minder dan Erwin Wennemars die morgen die kant op gaat. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Iedereen zou vanaf vandaag weer thuis moeten werken, tenzij het echt niet anders kan. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd na afloop van het wekelijkse kabinetsoverleg over de coronacrisis. Vorige week had Rutte al gezegd dat thuiswerken weer de norm zou worden. Aan de basisregels, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden, is nu zorgen voor genoeg ventilatie toegevoegd, zei Rutte. Op de bijeenkomst zei demissionair minister De Jonge dat het aantal positieve testuitslagen is gestabiliseerd. Volgens hem stijgt dat aantal niet meer. Vandaag zijn er volgens hem ruim 9000 besmettingen gemeld. Spanje heeft Nederland om arrestatie gevraagd van 8 verdachten van een fatale mishandeling op Mallorca, dat meldde Spaanse media. Woensdag werd een Nederlandse toerist van 27 door een groep andere Nederlanders zo zwaar mishandeld dat hij overleed. De Nederlandse politie heeft nog geen arrestatieverzoek ontvangen. En ook de laatste straten in Venlo zijn vrijgegeven voor de bewoners. Gistermiddag mochten de meeste geëvacueerden alweer terug naar huis in Venlo. Behalve de mensen van enkele straten in het dorp Stijl. Maar die mogen nu ook terug naar huis. Kijk, dat is fijn. Tim Schaap van de ANWB. Ja, het gaat ook goed op de Nederlandse wegen. Hier en daar zorgen wegwerkzaamheden voor korte files. Vertraging is daar dan rond de 5 minuten. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A7, de afsluitdijk. In beide richtingen is daar erg druk, maar richting Friesland al helemaal. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Ook drukte op de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg een file van 7 kilometer door een spoedreparatie. Vertraging is 10 minuten. En tot slot de N233 tussen Kesteren en Veenendaal. Er is een ongeluk gebeurd bij Renen. Daardoor staat er in beide richtingen een lange file. Vertraging is ongeveer 3 kwartier. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Ik zit in de trein. Oh, je staat in de trein? Ik zit in de trein, Wouter. Ja, dan ga je nou in de tunnel bij Zaandam. Zo moet Max Verstappen zich gisteren ook gevoeld hebben. Een hele lange tunnel. Het is voor de Limburgers heel erg. Ja. Ze hebben eerst de overstroming gehad. En daarna Max Verstappen. En nou wordt hij geen wereldkampioen. Het wordt wel heel spannend weer. Hamilton. Het wordt weer heel spannend, Wouter. Ja. Nee, maar weet je wat ik spannend vind vandaag? Nou? Even serieus. De loting voor de Conference League. Is die vandaag? Die is vanmiddag. Oh. Krijgt Vitesse eindelijk te horen tegen wie ze Europa in moeten. Geplaatste status. Dus zin in. Nou, hey, maar Wouter, mag ik alsjeblieft gewoon op een plek gaan zitten in de trein nu? We hebben het wel. En morgen bel ik je weer rond deze tijd. Je moet nog even inkomen, hè, merk ik. Ja. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag Erwin Wennemars, die nooit hoeft in te komen. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag, Wouter. Fijn dat je er bent. Deze BVSC komt bijna volledig vanuit Tokio. Want buitenlands nieuws, dat willen de mensen horen, Erwin. Op dit tijdstip. Straks spreken we de eerste Nederlandse badmintonner op de Olympische Spelen in 25 jaar. En we maken kennis met een speciale kano-sport. Maar eerst sport in de media. Na een teleurstellend begin van de Tour had de Jumbo-Visma-ploeg wel een mooi slotweekend. Wout van Aert won zowel de tijdrit op zaterdag als de massasprint op de Champs-Élysées op zondag. En veel kranten concluderen, het was niet de Tour waar ze op hadden gehoopt, maar het ziet er wel rooskleurig uit voor de toekomst. Met renners als Jonas Vingegaard, Rohan Dennis, Sepp Kuss en natuurlijk Primoz Roglic wordt het dringen in de Tourploeg van volgend jaar. En AD-journalist Thijs Sonneveld die ziet een andere uitdaging voor de ploeg. Dat vertelt hij in het Podcast. Het probleem bij Jumbo zit hem vooral als je gewoon echt gaat kijken naar wat is je budget en waar besteed je het, is Dumoulin eigenlijk het grootste probleem. Die neemt een enorme hap uit het budget en daarvan weten ze niet of die überhaupt nog coureur is volgend jaar. Zijn ze hem inmiddels liever kwijt dan rijk volgend jaar? Nou, het is natuurlijk wel gewoon, dit dossier is natuurlijk wel een pain in the ass voor ze. Even een samenvatting, ja. Erwin. Tom Dumoulin is in dienst van Jumbo-Visma. Hij verdient goed, een aantal miljoen schijnt, maar hij weet niet zeker of hij volgend seizoen nog wielrennen, überhaupt, na de Olympische Spelen zelfs, weet hij niet of hij door wil. En dat is een probleem, zeggen ze daar. Is dat een terecht punt? Nou, als hij zelf niet zou willen wielrennen, dan is het probleem natuurlijk opgelost. Maar ik denk dat een ander probleem is. Ik denk, kijk, we hebben een fantastische ploeg met Jumbo-Visma, maar er zitten geen Nederlanders in. En de Nederlanders die erin zitten, die zijn allemaal oud. Ze hebben dit jaar Robert Gesink verlengd, Steven Kruiswijk verlengd, Jos van Emden, die zijn allemaal heel oud. En ik denk van ja, die zijn ook duur, hè. hadden ze die wel moeten verlengen, want ze moeten kijken naar de jeugd. Ze hebben een fantastische opleidingsploeg. En waar zijn die Nederlandse rijders die de toekomst gaan vertegenwoordigen? Ja, dus ze hebben nu een aantal dienende Nederlandse rijders, maar dat moeten eigenlijk de kopmannen zijn, zeg jij. We kijken toch gewoon. Kijk, ik vind het allemaal hartstikke leuk en ik vind het echt fantastisch. En ik weet je, Wout van Aert is toch een beetje Nederlander. Hè, dus daarom accepteer ik dat nog maar als Vingegaard zo meteen de Tour wint. Is het leuk, maar ik wil zo graag dat er gewoon dat het ook een Nederlands ploeg heeft, maar ook met Nederlandse rijders. En die niet alleen maar knechten, maar die ook gewoon echt meedoen voor de etappe-overwinningen. Oké, stel er komt wat budget vrij. Nederlandse renners bij Jumbo-Visma. Ja, nou ja, ja, Boy van Poppel, Dylan van Baarle. Ja, wie is er allemaal, verder nog vrij? Allemaal, ze moeten beter scouten, denk ik. Want er moeten eigenlijk namen zijn die. Want die Vingegaard, daar hadden we natuurlijk een paar jaar geleden ook nog helemaal nooit van gehoord. Die wordt nu gewoon tweede in de Tour. Pogacar, die 2 jaar geleden kende, die ook nog helemaal niemand. Dus kijk naar jonge jongens, ga geen oude namen halen. En als je dan toch één naam wilt halen, de één naam die je moet kunnen halen, die eigenlijk moet gehaald worden, maar die gaat helaas denk ik nooit komen, dat is natuurlijk gewoon Mathieu van der Poel. Want die willen we natuurlijk graag in een Nederlandse ploeg zien rijden. Ja, dan naar het andere grote moment van het weekend. De clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Je hebt het vast gezien, die knalde aan het begin van de Grand Prix in Engeland tegen elkaar aan. Max Verstappen lag uit de race. Lewis Hamilton kreeg 10 seconden tijdstraf, maar won desondanks alsnog die race. En over die strafmaat is nogal wat te doen. Veel internationale sportkranten vragen zich af of het niet wat aan de lage kant is. 10 seconden straf als je een tegenstander uit de baan beukt. En ik vroeg vanochtend hetzelfde aan onze Formule 1-expert Jo van Buurik. Als je hem helemaal plat slaat, lijkt 10 seconden straf voor het ongeluk wel weinig. Tegelijkertijd, een straf wordt altijd bepaald door wisselende samenstelling van wedstrijdleiders per situatie. Dus heel erg contextgedreven. In dit geval is besloten voor die 10 seconden straf. Ze hadden bijvoorbeeld ook een stop-and-go penalty kunnen doen. Maar ja, dat is aan de wedstrijdleiders. En die vonden, het is wel degelijk Hamilton schuld. Maar ze hebben een medium straf uitgedeeld, niet het allerzwaarste. Nou, niet zo zware straf, dus een medium straf. Ik was eigenlijk vooral verbaasd over wat er na die race allemaal gebeurde, Erwin. Ja. Hamilton die stond te juichen alsof er niks aan de hand was. Verstappen die daar vervolgens weer kwaad op reageert via social media. En dan waren er nog mensen die Hamilton via diezelfde social media racistisch bejegenden. Het is vooral slecht voor de sport, lijkt me. Ja, kijk, die racistische bejegeningen zijn natuurlijk altijd slecht. Dat is duidelijk. Maar ik denk wel, voor de sport, weet je, het wordt wel weer spannend. En ik denk dat daar die organisatie ook gewoon naar kijkt. Weet je, Hamilton lag natuurlijk heel ver achter. Nu is het gat weer gedicht. Nu worden we spannend. Dus er gaan nog meer mensen kijken naar de volgende Grand Prix. Maar om in voetbaltermen te blijven, het voelde wel als een lage straf voor iemand die een doorgebroken speler neerhaalt. Ja, maar de regels die veranderen iedere week in deze sport. Alleen maar om te kijken van, hoe houden we het spannend? Want als we nou één rijder hebben die veel beter is dan de rest, dan is er gewoon niks aan. Ook dit jaar, dit weekend waren er weer andere regels met de kwalificaties. Doen ze natuurlijk alleen maar om het gewoon spannend te houden. Want spanning, dat verkoopt. De sidepick dan van de sidekick. En dan ben jij, Erben, jouw moment van het weekend. Ja. Wat was dat? Ja, de Grand Prix van Os. Van de motocross. Daar gebeurde iets in de eerste ronde. Of in de eerste ronde. Dat was voor mij echt het moment van het weekend. Voor het eerst wordt de grote prijs van Nederland in de MXGP op het circuit van Os verreden. Start is goed van Ivo Monticelli, ook van Glenn Koldenhoff. En let dan op die andere Kawasaki-rijder. Ivo Monticelli landt daar bovenop Jeffrey Herlings. Op diens linker schouder. En daarbij loopt Herlings in zijn schouderblad een scheur op. Ja, je hoort eigenlijk nog niet eens hoe gek dit was. Maar er landt dus iemand met een motor op de schouder van een andere coureur. Ja, en dat is Jeffrey Herlings. De allerbeste motorcoureur aller tijden. Die rijdt er dus en die Monticelli die knalt er dan bovenop. Die vliegt door de lucht en die komt op de schouder van Jeffrey Herlings. En hij blijft op de motor zitten. Dat is sowieso al onmogelijk. Hij blijft erop zitten. Hij rijdt door. Hij heeft blijkbaar een gebroken schouderblad. Maar dan heeft hij een halve ronde later, dan zie je hem nog eventjes zo op de motor zitten. En dan schudt hij een beetje met zijn schouder. Denk, ja, vooruit, ik moet maar door. Door pure adrenaline rijdt hij dan gewoon die race. Hij wint ook nog die race. Hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Een superman. Erwin, het is voelbaar hier in de studio. De sportieve spanning loopt langzaam op richting de Spelen die deze week eindelijk beginnen. En die hoe dan ook uniek worden. Dat kan niet anders. Ja. Nagenoeg de hele oranje equipe is inmiddels neergestreken in het Olympisch dorp, waar oneindig veel regels gelden. En badmintonner Mark Kaljau die is op dit moment in Tokio. Maar gemakkelijk ging dat niet. Mark, goedenavond voor jou. Goedenavond voor jullie, goedemiddag denk ik. Ja, hoe ging jouw reis naar Tokio? Vertel eens. Ja, ik denk, zoals vele sporters, was het een hele bijzondere kwalificatieperiode voor ons ook. We hebben eigenlijk ongeveer van het jaar 8 maanden toernooien gespeeld. En de laatste 4 maanden werden allemaal gecanceld en afgelast. En dan was het elke keer afwachten. Wordt deze ingehaald? Wordt die niet ingehaald? Wordt die toch weer afgelast? Ja, en zo ging het elke keer. En soms was een week van tevoren kreeg je toch te horen dat die doorging. Mm. Dus al met al was het vrij lastig. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En zit ik hier nu in Tokio. Ja, maar dan mag je eindelijk naar Tokio toe. En dan moet je nog weer een paar dagen extra thuis blijven. Omdat er dan toch nog weer iets misgegaan is met een coronatest. Ja, klopt. Ja, dat was voor ons extreem vervelend. Onze voorbereidingen waren eigenlijk goed. We zouden een trainingskamp hebben in Shiba. Door een bepaalde coronatest die nog nader onderzoek moest worden, is het helaas uitgesteld. Daarnaast kwam ook nog het hele vervelende nieuws van onze bondscoach dat zijn vader is overleden. Dus al met al was het een rollercoaster van emoties. Ja. Maar hoe ga je daar dan, weet je, in deze laatste weken? Dit blijft, het gaat maar door. Kun je het nog volhouden? Zeker met alles erop en eraan was het best wel moeilijk, de week die we hebben. Maar ik denk, als topsporters ben je best wel gewend aan situaties wat je niet altijd in de hand heeft. Ondanks dat je dat wel heel graag wil. Dus we zijn het deels ook wel gewend en zeker in deze periode. Dus ik bleef mezelf focussen op dat ene doel en dat is de Olympische Spelen. Dat ik nu in het dorp zit. Is alleen maar heel erg mooi voor mij, ja. Hoor je meer verhalen om je heen van sporters die problemen hebben gehad met reizen door coronatesten en dat soort zaken? Ja, jawel. Nu komen de meeste sporters dorpen binnen. Dus wij waren denk ik als tweede sport waren we hier. Dus we zijn eigenlijk bijna de eerste. Maar je hoort nu wel steeds meer dat er sommige mensen ook dezelfde problemen hadden als wat wij hadden. Dus volgens mij is het tot nu toe allemaal goed gekomen. Ja, maar hoe is het? Ik heb ook alweer het gevoel dat wij als Nederlands team dit toch ook wel weer goed organiseren, of niet? Ja, het zijn voor mij de eerste spelen. Maar als je ziet wat hier Team NL doet. Ik kijk echt mijn ogen uit. Ik denk dat ons gebouw het mooiste gebouw is van heel het dorp. Alles is geregeld tot de kwark, tot een eigen fitness. Er ontbreekt hier niks voor ons. En ik denk, wat ik ook hoor van de verhalen. Wat ik zeg, Team NL steekt er echt met kop en schouders bovenuit. En dat komt niet omdat ik trots ben op mijn land. Dat ben ik zeker. Nee. Maar je ziet het gewoon. En dat geeft wel een heel fijn gevoel hier, ja. Ja. Kun je wel focussen ook op het sporten? Of ben je eigenlijk alleen maar aan het genieten van alles om je heen? Het dorp, de fitness, de kwark? Ik moet zeggen, de eerste. Ik ben er nu 2 dagen en het was wel overweldigend voor mij. Het zijn mijn eerste spelen. Er is nog geen publiek en alles. Dus dat maakt het denk ik wel heel anders dan andere Olympische Spelen. Maar ik kijk mijn ogen uit. Alleen nu is alles een beetje. Alles komt nu weer op z'n. In ieder geval, mijn doel is nu gewoon weer naar badminton. En ik kon even hiervan genieten. En ik hoef vast de 26e spelen. Dus nu zijn alle ogen gericht daarop, ja. Ja, maandag, hè, de 26e tegen een Israëliër. Nou, die gaat kapot, kom op. Dat moet lukken, Mark. En daarna tegen iemand uit India, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Dus ik zit in een pool van 3 en dan gaat er 1 door. De jongen uit India is 13e geplaatst. Ik denk op papier. Ik moest tegen een geplaatst uitkomen. Dus op papier is het misschien niet de zwaarste pool die ik kon treffen. Dus dat is alleen maar gunstig voor mij. Mooi. En ik ga er alles aan doen om uit de pool te komen, ja. Ja, we zien kansen. Heel goed. Marco, jou, we gaan hopelijk nog heel veel van je horen de aankomende weken. Ja, Erwin, ik heb hier nog een berichtje van ene Claude, een Franse stagiair van onze vrienden van de Proloog. Die waren vorige week natuurlijk te horen op dit tijdstip. Ze zong iedere dag, die Claude, een liedje in het Frans. En als je dan goed raadde wat hij zong, kon je een prachtig prijzenpakket winnen. Erwin, je hebt dat pakket bij je. Er zit van alles in. Dit is echt fantastisch. Een hoop plastic, hè, dat hebben we al gezien. Een zak met oortjes lijkt het. We mogen in ieder geval de uitslag bekendmaken van de opgave. Laten we het maar even luisteren nog. Claude, kom erop. Faut faire les choses d'une manière différente. N'arrête pas de penser à demain. Ne t'arrête pas, ce sera bientôt là. Ce sera mieux, mieux qu'avant. Il est parti. Ja, je had hem natuurlijk herkend. Het kan ook bijna niet anders. Het prachtige pakket. Misschien moet Erben Wennemars er nog wel wat persoonlijks bij. Maar dat gaat naar Annetje Kruidbos uit Valkenburg aan de Geul. Van harte gefeliciteerd namens het gehele team. En omdat het zo'n fijne plaat is, draai je hem helemaal in het Engels. Dat wel, don't stop. Vriend. Sportplaten hebben. Ja, lekker. Fleetwood Mac, Don't Stop. Naast voetbal, hockey en allerlei andere sporten waar we door het jaar heel veel van meekrijgen, zijn de Olympische Spelen bovenal ook een mooie kans om eens naar de minder bekende sporten te kijken. Zoals bijvoorbeeld kano-slalom. Erben Wennemars, daar is Nederland vertegenwoordigd door Martina Wegman. In het AD werd ze al omschreven als misschien wel de minst bekende Nederlandse Olympiër. Nou, daar gaan we verandering in brengen, ook vanuit Tokio. Martina, goedenavond. Goedenavond. Zit je inmiddels in het Olympisch dorp? Ja, ja, ik ben vandaag aangekomen. Dus, ik ben er al 2 weken in Tokio. Hm. Maar vandaag mochten we van ons andere hotel nu eindelijk het Olympische dorp in. En hoe is het daar? Wat is je indruk? Ja, superleuk. Ja? Ja, echt het Olympisch gevoel een beetje? Zoveel atleten. Ja, ja, vooral nu dat ik hier ben. En ja, ik ben wel versteld van hoeveel atleten hier zijn. En alle gebouwen met alle vlaggen van alle landen. Uh-huh. Ja, het is nu wel. Het komt steeds dichterbij. En ja, de sfeer hier is super fijn. Kan je ook met andere atleten praten? Ja. Ook van andere landen? Of is het heel erg op je kamer zitten en vanaf het balkon naar elkaar zwaaien? Nee, we kunnen gewoon rondlopen. Dus iedereen die draagt mondkapje. En we houden ons aan de regels. En ja, je maakt verstandige keuzes. Maar je kan wel met je... Ja, bij ons, we hebben een individuele sport. Dus ik heb veel contact met andere atleten in mijn sport. En daar kan ik gewoon mee afspreken en een rondje buiten lopen. En ook in de eetzaal kan je gezamenlijk eten. Er zitten dan plastic schotten tussen iedereen in. Maar ja, je kan alsnog wel contact hebben met elkaar. Oké. Ja, Mark, call jou. De badmintonner hadden we net aan de lijn. En die vertelde dat er kwark was, Martina. Dus ik weet niet of je daarvan houdt, maar het is er in ieder geval. De Olympische Spelen is bij uitstek dé plek om je volle bak te storten in sporten die je eigenlijk niet zo goed kent. Nou, Martina, laten we even alvast een voorschot nemen op jouw sport, kanoslalom. Het lijkt me gewoon, zoals het klinkt, skislalom, maar dan met kano's, hè? Ja, klopt eigenlijk. Ja. Ja, we hebben poortjes in de rivier of dan de mangemaakte slalombaan hangen. Mm. En we moeten door die poortjes moeten we heen varen zonder ze aan te raken. Hey, en ik kom zo meteen kijken. Waar moet ik dan eigenlijk op letten zo meteen als ik daar sta? Ja, als we een poortje aanraken, dan krijgen we 2 strafseconden. Dus dat is niet goed. Nee. En we kunnen ook poortjes missen. En dan krijg je 50 strafseconden. En de wedstrijd die duurt zo'n 100 seconden. Dus met 50 strafseconden lig je gelijk uit de wedstrijd. Ja, ja, ja. Dus dat is ook niet goed. Nee. Dus ja, eigenlijk de doel is om zo snel mogelijk en door het midden van de poortjes te varen. Dat is wat anders dan bij de Formule 1, hè? Met 10 seconden. Ja, ja. Ja. Hey, heb je de baan al kunnen verkennen? Ja, we zijn hier al het is bijna 2 weken en we hebben bijna elke dag op het water kunnen varen. Ligt die jou? Ja, uiteindelijk denk ik toch wel. Ze hebben er in vergelijking met 2019 hebben ze een paar aanpassingen gemaakt, waardoor die nu iets technischer is. Mm-hmm. Wat voor mij beter is. Dus, ik heb minder kracht dan sommige andere dames. Dus voor mij is de technischere banen zijn Je moest wel lang over nadenken, Martina. De Olympische Spelen die gaan beginnen, hè? Je moet nu vol overtuigd zijn van natuurlijk is het mijn baan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Topsporter twijfelt ook altijd, Erwin. Ja, dat moet jij toch weten. Ja. Martina, wanneer is de eerste wedstrijd? Wanneer kunnen we je zien eigenlijk? Zondag, de 25e heb ik mijn kwalificaties en dan. Ja, hopelijk ben ik door en dan is 27 de semifinale en finale voor ons. En dan is het al klaar. Ja, ja, ja. Want je bent 31, het is eindelijk mag je meedoen aan het spelen. Hè? Wordt het ook naar je laatste spelen? Ik ben heel laat met de sport begonnen. Dus ik heb nog niet het idee dat ik op mijn hoogtepunt ben. Nee. Dus ik zou graag nog naar Parijs willen. Okay. Maar hoe dat eruit ziet en inderdaad met mijn leeftijd. En er is ook nog een ander slalom meisje, Lena Teunissen. Ja. En die zit me ook op de hielen. Dus er zijn nog heel veel onzekerheden. Dus het lijkt me wel, vooral mooi. Nu vanwege deze speciale spelen. Ja, man. Lijkt me heel leuk om, vooral eentje waar wel gewoon daarna de feestjes en en alles zijn. Ja. Hoort er ook bij het kano slalom, hoor ik alweer, Erwin. De feestjes na afloop. Eerst maar even genieten, gewoon daar, Martina, lijkt me. Van het Olympisch dorp en alles wat daarbij hoort. Heel veel succes en we gaan je volgen de komende weken. Ja, dankjewel. Yes, oké dan. Erwin, ja. Dit was BVC voor vandaag. Jij gaat... je snel je tanden poetsen, scheren en het vliegtuig in, denk ik, of niet? Ja, nou, ik ga morgen vertrekken, ja. Ja, ik weet het niet, Wouter. Ik vind het lastig. Weet je, ik heb nu al die testen gedaan en ik heb ze ook, hè. Want kijk, ik heb er enorm naar uitgekeken, maar ik vind het wel heel spannend allemaal. Ja, dat snap ik. De vraag is een beetje, jij bent reporter namens Radio 1. Ja. De vraag is, wat ga je reporten vanuit je hotelkamer? Nou, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Omdat we zo echt niet weten wat we er allemaal wel en wat we er allemaal niet kunnen doen. En eigenlijk, weet je, ik vind het altijd leuk om overal te kijken waar je eigenlijk net niet mag kijken. Weet je, ik ben een oud sporter, ik ben een journalist. Ik hoor eigenlijk overal een klein beetje bij, maar ook nergens niet helemaal bij. En dat is mijn kracht. Maar dat gaat natuurlijk ook nu het grote probleem worden. Want dat kan natuurlijk niet. Nu, je moet ergens in een hokje. Je bent dit en je kunt nergens in een grijs gebied komen. De straffen schijnen ook. Tenminste. Je bent gewoon meteen je kaart kwijt. Ja, dus dat mag deze keer niet. Dus, ben je daar bang voor dat gaat gebeuren? Nee, ik kan me wel keurig gedragen als het moet. Maar waar zit dan de magie? Hè? Waar zit de magie van de Olympische Spelen? Waar zit zo meteen? Daar ben ik heel erg naar op zoek. Waar zitten de echte verhalen? Waar zit het... waar kun je dat echte Olympische gevoel nog voelen. En ik maak me daar wel zorgen om. Want ik vind het hartstikke mooi dat het doorgaat. Ik gun ook al die atleten een prachtige prestatie. Maar ik gun ze ook zo erg dat magische gevoel van de Spelen. En ik ben benieuwd of ik dat zo meteen ga vinden. Ik maak me daar wel zorgen om. Waar kijk je het meest naar uit? Ik kijk uit naar Mathieu van der Poel. Ik kijk uit naar Henk Grol. Hè, die ook voor zoveel spelen nog een keertje echt het gaat halen. Nick Kieman. Ben ik heel benieuwd naar. Kijk, overal waar maar gewoon medailles zijn te halen voor Nederlanders. Dat vind ik sowieso fantastisch. Maar er zijn natuurlijk wel een paar die gewoon speciaal zijn. Dat zijn bijvoorbeeld dat Henk Grol, omdat hij ook al zoveel vaak de Spelen meegemaakt heeft. Nou, dit is toch zijn allerlaatste kans. Gaat hij het nu eindelijk doen? Dat zou heel gaaf zijn. Pas op daar. En veel plezier. Nou, het komt goed. We gaan veel van je horen in Radio Olympia. Dat vanaf zaterdag iedere dag van 2:00 s'nachts tot 4:00 s'middags te horen is. Hier op NPO Radio 1. Voor het zover is maken we nog een paar keer BVSC. Te beginnen met morgen. En dan zit naast me Stef Clement. En die stond vanochtend alweer op mijn voicemail. Hij zal het wel weer over wielrennen willen hebben morgen. U heeft één nieuw bericht. Bonjour, Wouter. Na een hele drukke tour gunnen jullie mij maar één rustdag. Het lijkt wel of dat ik weer renner ben. Vroeger ging je meteen door naar de criteriums. En morgen al mag ik weer aanschuiven bij BVSC. Laten we het alsjeblieft niet meer over wielrennen hebben, maar over al die andere mooie sporten. De Olympische Spelen gaat bijna beginnen. Ik heb er zin in. Ik ben er rond een uur of één. Tot morgen. Kijk, Stef is er morgen. Wij zijn er morgen. Gewoon blijven luisteren in de tussentijd naar Radio 1. Te beginnen met Blok en Twan. BNN VARA. NTO Radio 1. Komt hij goud? Er komt denk ik goud! De wedstrijden. Trek aan je riemen. De medailles. Prachtige zilveren medaille. En al het nieuws uit binnen- en buitenland. Yokoso, Radio Olympia. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Vanaf vrijdag Radio Olympia. Representing the Netherlands. Elke dag van 2:00 s'nachts tot ver in de middag. Op NTO Radio 1. Radio Olympia. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Vanavond bij Human, de documentaire Voor jou wil ik zijn. Je ouders worden te oud om voor je verstandelijk beperkte broer te zorgen, dus neem jij het stokje over. Je wil er voor hem zijn, maar hoe ben je er voor iemand die slecht hoort, ziet en zwijgt? Vanavond bij Human, om 9:50 op NPO 2. Hey. Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Mm. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groentelust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Hoi,